مسلمان کب تک ہیں؟ ہمارے پاس صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دوسروں کی تعطیلات منانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ عید ایک مذہب ہے، لہذا دنیا کے مالک نے اسے شروع کیا ہے۔